राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 18 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे हैदराबाद। राम ये बात सदा याद रखने की, सब जगह भगवान है, परमात्मा है, इतना याद रखना, ये बहुत लाभ की बात है। सब जगह परिपूर्ण समरूप है। ये संसार में जो हैपना दिखता है, ये संसार का नहीं है, ये है अपना परमात्मा का ही है। संसार है नहीं, संसार तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी नहीं टिकता, इसमें खुद में है अपना नहीं है, है अपना भगवान का ही है, वही है अपना संसार में दिखता है, है परमात्मा, है रूप से परमात्मा ही है, समझिए वो है परिपूर्ण सम रूप से, शांत रूप से, सब में एक रूप से है। सब संसार बिगड़ जाता है, बन जाता है, तरह तरह का परिवर्तन होता है, परंतु वो परमात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो है जो मत रहता है। जैसे आकाश में वर्षा होती है तो बदल छा जाते हैं, घटा छा जाती है, बिजली चमकती है, शब्द होता है जोर से, सब कुछ होकर के मिटते हैं तो उस आकाश है जैसे कहता है। इस तरह से परमात्मा में अनंत सृष्टि पैदा होकर तरह तरह क्रिया करते है, पर परमात्मा है जो का तू रहता है, अच्छा ओ है, इसको याद रखे है परमात्मा है, परमात्मा है, बहुत सुगम है, बड़ा श्रेष्ठ ध्यान है, ये बड़ा सुगम है, परमात्मा है, उसी है का अंश जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, चेतन है, रामल है, शुद्ध है, सहज सुख राशि है, शुद्ध शुद्ध का अनुभव क्यों नहीं होता है कि हम मन पुण्डी को मुख्य मान लें, मन को और बुद्धि को मुख्य मानते से मन और बुद्धि हमारी समझ में आते हैं, अगर समझ में नहीं आता और मन की चंचलता है वो ही उसमें बाधक होती है, मन की बुद्धि की जो खराबी है वो ही सामने रहती है, वो ही सामने आती है। परमात्मा है क्यों का क्यों बेहतर रहता है वो समझ नहीं आता, बुद्धि और मन से ही काम पड़ता है, संसार के सब काम होते हैं मन बुद्धि पूर्वक होते हैं, इंद्रियों से होते हैं, वो ही हमारी दृष्टि रहती है परमात्मा में, परमात्मा इन सब का साक्षी है, ये सब मन और बुद्धि इंद्रिया जितनी क्रिया होती है इन सब के साक्षी है, वो है जैसे ही है। इस वजह से ये बात कही थी कि मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, उस है का ही अनुभव होता है, वो है पहले से है, अटल है, नित्य है, उसमें होने का अनुभव होता, मुक्ति हो गई तो क्यों होता है कि बंधन है वो मिट जाता है, बंधन वो मिटता है तब कहते मुक्ति हो गई। वास्तव में बंधन है अनित्य, वो मिटता है वो होता है, और परमात्मा है वो सत्य है, वो बनता बनता बिगड़ता नहीं, वो है जो ही रहता है। भूल है ना, भूल मिटती है, भूल भूल होती है वो भूल मिटती है। इस वास्ते का नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, याद आ गई बात, याद आ गई, वो है जो परमात्मा है वो याद आ गया, स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, मन याद आ गई, याद आ गई। इसका अर्थ क्या होता है कि याद उसी की आती है जो पहले से है, और बीच में भूल गए अब याद आ गई, उसको स्मृति लब्धा कहते हैं, स्मृति प्राप्त हो गई। तो भूल मिटती है, भूल मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है उसकी प्राप्ति हो जाती, भूल मिट जाती है। इस वास्ते दोबारा मुक्ति बंधन नहीं होता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम यास्य बन्धवः, जिसके जानने के बाद में फिर अनजान बना होता नहीं, क्यों? भूल होती है, भूल मिट जाती, मिट जाए भूल क्या हुई? अरे मुक्ति पैदा होती है तो पैदा होने वाली नष्ट होती होती है, इस वास्ते पैदा नहीं हुई है, भूल मिटती है, वो है जो सामने आ जाता है, अब है जो भूल में परिवर्तन होता नहीं, सदा ही शांत है, तो वो अपने सब का स्वाभाविक है। भाई लोगों से प्रार्थना है कि उसका ऐसा अनुभव करे कि वो परमात्मा है जो का तू है, स्वाभाविक स्वतः है, वो स्वाभाविक है, उसे अनुभव करना है। तो अनुभव करने के लिए पहले मानने में, पहले मानने में हम पढ़ाई करते हैं तो पहले अक्षरों को मान लेते हैं, आ ई ऊ ऐसे मान लेते हैं, क ख ग घ ग मान लेते हैं, मान लेते हैं, वो मान लेते हैं पीछे याद हो जाता है। अब लिखते हैं तो धना धन धना धन लिखते चले जाते हैं, याद करना नहीं पड़ा उसको, अक्षर तो सीखा हुआ केवल होता है, इसमें सीखा हुआ होता है, काम देता है, परंतु सीखी हुई नहीं बात है वैसी आपने प्रकट हो जाती है। सीखने से अनजान बना मिटता है, एक सीखने से अनजान बना मिटता है, एक सीखने से तत्व मिलता है, तत्व नया मिलता नहीं है, भूल मिटती है, सीखना पड़ना नित्य अनजान पड़ने को मिटाता है, अज्ञता को मिटाता है, वस्तु को नहीं पैदा करता है, वस्तु है जो गति है, वो अनजाना मिटने से है, अभी वैसा ही है, अभी जो संसार है दिखता है ये है वास्तव में उस परमात्मा का है। संसार तो क्षण भंगुर है, उसका है पड़ा संसार में नहीं गया है, संसार है, संसार वास्तव में नहीं है, ये तो मिटता है, ये जितना दिखता है दृश्य ये पहले नहीं था, ये प्रत्यक्ष बात है। शरीर दिखते 100 वर्ष पहले ये नहीं थे, 100 वर्ष के बाद ये नहीं दिखेंगे, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी ये मिट रहे हैं। तो पहले नहीं और पीछे नहीं और वर्तमान में नहीं, तो नहीं सार निकला, संसार का नहीं है यही निकला और परमात्मा है यही निकला। वो पहले भी है, पीछे भी है, बीच में भी है, वो है रूप है, सत्ता रूप है। केवल ये सुन ले, सुन के थोड़ा मान ले कि परमात्मा है, परिपूर्ण है, सम रूप से है, शांत रूप से है, घन रूप से है, चेतन रूप से है, आनंद रूप से है, परमात्मा अभिन्न है, जीव तो है। पहले केवल स्वीकृति होती है, वो नाम है, फिर दिखने लग जाता है, सदा ही सुना हुआ नहीं रहता। जब तक बोध नहीं हो तब तक सुना हुआ रहता है, बोध होने पर सुना हुआ नहीं रहता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। तो प्रत्यक्ष अभी भी है, पर अभी एक तरह से पर्दा आया, पर्दा अनजान पड़ने का पर्दा, जानते नहीं, ये पर्दा होने से दिखता नहीं है, पर है वो वैसा का वैसा ही, वैसा को जी परिपूर्ण सम शांत आनंद घन चित घन सत घन। जैसे आकाश का दृष्टान दिया, आकाश साफ दिखता नहीं, बदल में वर्षा होती है तो बदल, बिजली, गर्जना, बूंदे, जल, ये सब दिखते हैं। वे सब नहीं रहने से आकाश साफ दिखता है। तो वो आगंतुक होती वर्षा, वो आगंतुक बात दिखना बंद हो जाता है तो आकाश है जो रह जाता है। आकाशवत सर्वगत नित्य, परमात्मा सर्वगत है, नित्य है, आकाश की तरह है। इतना जान लेंगे है परमात्मा है, इतना मात्र भी लाभदायक होता है। उस सत्संग से ये दिखने लगता है परमात्मा है। जासु सत्य तत् जल माया, बास सत्य इव मोहसाया। जासु सत्य तत् जैसे रस्सी की सत्यता से सांप दिखता है सच्चा, सांप नहीं होते हुए सांप सच्चा दिखता है तो सच्ची रस्सी है, सांप नहीं है, पर वो सच्चा अपना रस्सी का सांप में दिखता है, ये सांप है ही नहीं, नहीं वो सच्चा दिखता है। ऐसे सच्चा अपना परमात्मा का दिखता संसार में है, संसार दिख संसार सच्चा है, संसार एक क्षण भी सच्चा नहीं है, परंतु उसे सच्चा अपना संसार दिख। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से जड़ माया सत्य की तरह भास सत्य मोह साया, अपने सहायता है मोह की, और मूड की मूर्ता मिल जाए, मूर्ता मिल जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो पहले मान ले गए हैं परमात्मा, पीछे मानना वाले थे फिर जना हुआ हो जाएगा, पहले मान लगा दृढ़ मान लगे है, फिर मान्यता मिल जाएगी, है जो प्रकट हो जाएगा। रस्सी है और सांप दिखता है, सीप है रूपा दिखता है, सूर्य की किरण है जल दिखता है, मृदा जल दिखता है, शीत है शीत कोट दिखते है, ऐसे वो दिखता है, ये रहता नहीं है। रहेगा वही जो है तो रहने वाला परमात्मा है। तो सांप दिखना रूपा दिखना बंद हो जाएगा, उद्दीप्त है जैसे रह जाएगा, जैसे है वैसा। तो परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण, उसका है अपना ही दिख रहा है। रस्सी में जो सर्प में दिखता सर्प, उस सर्प का जो हैपना है वो हैपना है रस्सी का दिखता सांप में है। रस्सी में सांप दिखता है उसमें हैपना दिखता है। ऐसे परमात्मा का हैपना संसार में दिखता है, संसार क्षण भंगुर होते हुए भी है दिखता है। हैपना है मूल में परमात्मा का दिखता संसार में है। तो है अपना है मूल में है, वो है को पकड़े है परमात्मा है, वो है वो हमारा है, वो है का अंश जीवात्मा है। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी कोई है कहते हैं, अविनाशी का नाम है विनाश नहीं होता इसका, वो है रहता है। चेतन है वो, जल नहीं है, मल रही दोष नहीं उसमें, सुख राशि सुख स्वरूप है। संसार की जीव सत्ता थी केतु घटा, संसार की सत्ता को लेकर के दुख है। संसार की सत्ता हटी तो घट जाएगा, आनंद रह जाएगा। आनंद ऐसा है, पता क्या है इसका? जो सत्संग नहीं करते है उसे धन नष्ट हो जाए, पुत्र नष्ट हो जाए, धन नष्ट हो जाए, इज्जत नष्ट हो जाए, तो बेइज्जती में व्याकुलता हो जाती है। नष्ट वही होता है जो नष्ट होने वाला है, नष्ट नहीं होने वाला नष्ट नहीं होता, नष्ट होने वाला ही नष्ट होता है। वो रहने वाला है जो गति रहता है, वो है जो उस पर दृष्टि नहीं है रहे, वो नष्ट हो जाता दुख होता है। और उनमें ये व्यक्ति हो जाएगी, ये तो सही तो परिवर्तनशील है, सत्संग करने से ये मालूम होता है ये तो बदलने वाला है। बालक पर से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया तो बदल जाना, ऐसे मात्र चीज बदल रही है। पुराना हुआ मकान पुराना हो गया, ऐसे बदलते हैं। तो बदलने बदलना रह करके रहने वाला रह जाएगा, रहने वाला है वह बदलने वाला नहीं है। बदलने में आधार पर दृष्टि है, वो बदलने वाले पर दृष्टि न रह करके वो न बदलने वाले पर दृष्टि हो जाएगी तो वो दीर्घ लग जाएगा। अभी नहीं में है बुद्धि हो रही है, नहीं में है बुद्धि हो रही है। वो नहीं है वो है हो रहा है, नहीं तो नहीं रहेगा, है रहेगा सत्य ही। ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है, और जिसको है मानते हैं तो है नहीं है तो बदलता है, एकदम बदलता है, निरंतर बदलता रहता है, अंतर नहीं बदलता इसमें, हरदम बदलता है, हरदम बदलती क्षण, हरदम बदलता है इसमें पता नहीं लगता। जैसे बेल होती है चातुर्मास में, बेल देखो तो आज देखो कल देखो तो फर्क दिखता है, परंतु ऐसे बढ़ती हुई दिखती थी ऐसे, परंतु बढ़ती है। ऐसे संसार सब का सब बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, तभी तो बालक जवान हो गए। कैसे परिवर्तन होता है? वो होता है, यह परिवर्तन जागृत में होता है, नींद में भी होता है, स्वप्न में भी होता है। नींद में कोई जल्दी जगा देता है कि कच्ची नींद जग गया, कच्ची तो कच्ची से पक्की होती है तो बदलती है नींद भी, नींद में बदलना होता है, संसार मात्र बदलता है और परमात्मा नहीं बदलते। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति समम सर्वेषु भूतेषु विषमेषु भूतेषु विषम भूत उसमें समान सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो है उसको देखता है वो वास्तव देखता है, नहीं को है मानता है वो देखता नहीं, उसको ठीक तरह नहीं दिखता है, नहीं को है मान रहा है, नहीं क्या है संसार है उसको है मानता है, वास्तव में संसार नहीं है, इसलिए है परमात्मा है। तो संसार में है प्राण दिखता है वो परमात्मा का है, परिपूर्ण सम शांत। अगर परमात्मा न हो तो संसार दिखे ही नहीं, प्रकाश नहीं तो दिखता नहीं, साफ घोर अंधेरा में दिखता नहीं, मंद मंद प्रकाश में दिखता है, इस तरह से मंद ज्ञान में दिखता है, साफ ज्ञान मिट जाए एकदम प्रकाश हो जाए तो विनश्य तो अविनश्यंतम विनाश होने वालों को नष्ट होता हुआ अविनाश को अविनाशी रूप दिखेगा। विनश्य तो अविनश्यंतम है परमात्मा समय है, दिखता नहीं। जिस तरह से मेहंदी में लाली होती है, बंदी को पीस करके छान कर दे, कमर छान कर दे तो लाल दिखती नहीं, परंतु भिजो करके लगा ही जाए तो हाथ लाल हो जाता है, तो लाली दिखती नहीं पर है जीव कोई तुम रहती है, मिटती नहीं है जीव, हरी हरी जीती है बंदाल होती है वो, इसलिए संसार है जो दिखता है, पर संसार में से लाली उस परमात्मा स्वरूप की है, हरियाली उस शरीर की है, इसमें गहरापन होना पड़ना परमात्मा का है, इसको खुद ही होना पड़ा नहीं है, होना पड़ा परमात्मा का है, परमात्मा है वो है संसार दिख रहा है, संसार दिख है तो आप अपने बालक प्राण देखते थे, आज जवानी देखते हो, वृद्धावस्था देखते हो, तो ये कहां से आया, वही है बदल रहा है, बालक बने से जवान, जवानी से वृद्धा बदल गया, परंतु है पना है पना, जैसे बालक पड़ा है वो जवानी है कि वृद्धावस्था है, रोगी अवस्था है कि निरोग अवस्था है, धनी अवस्था है निर्धन अवस्था है, बीमार अवस्था है स्वस्थ अवस्था है, ये बदलते सभी, पर दिखता है अपना निरंतर, तो दिखता है वो दिखता है वो परमात्मा का है, परमात्मा है उस अतल्पना है, उस परमात्मा की तो वृत्ति हो कि परमात्मा है, इसकी पहचान ये है कि जो सत्संग करते हैं उनमें वो शोक चिंता भय उद्वेग आदि ये कम हो जाते हैं, जितने जितने कम होते हैं उतने उतना चेत हुआ उसको होश हुआ है, जितना है उतना बाकी है, सब मिटने से भय मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, दुख मिट जाता है, संसार में बदलता रहेगा, बदलता रहने पर भी दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, धन नहीं होगी। जैसे अपना धन नहीं हो, धन नष्ट होता हो भी अपना नहीं है, दुख नहीं होता। मेरा धन नष्ट होता दुख होता है, तो दुख अपना बनाया हुआ है, अपना बनाया हुआ वो मिटता है। वैसे है जो देने लग गया तो बनावटी चीज मिट जाती है चीज वो दिखती है जो तो बनावटी बनावटी मिट जाता है, दुख मिट जाता है। दुख बनावटी है, सुख स्वतः आनंद रूप सब जगह परिपूर्ण है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यपश्यपश्य समं पश्यन्ति सर्वत्र समम् अस्तु ईशं न यन्ति आत्मानं ततोयति ततोयति परांगतिम्। ओ अपने हत्या नहीं करता, आत्मघाती महापापी है। नारायण नारायण नारायण।